الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبر أظن يا آيات اللحاد وصورة الحجر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغس ورمي سورة تنبلو قيد أنه رجلوني عشر كان وهو آخر كيسة وإلهي نسوين سبحانه وتعالى إسبه تأجيب سورة جيدين آيات منك كفارتا فسور كيسة إلهي وحقونا يسطا عيودا كفارتو إسكدائي هيسكعونا أو هيسكرا حيستاد المدرد أما الكل الدين كن هشغل له فسوف جالسا بيعلمون ويؤذونان أرنتاس أرنتاس ويؤذونان تاسمرك وحيي هذا نرجع عليه سلاة ثلاثة كان جاس سلافر من حيي رسول الله ومسي إجماع عن الهية إلهي بدور سبحانه وتعالى ما أن أنهل من قريع عيوب إلهي وآل كيد المرسل إلا وحي السلاة لي أجل أو معروف أو الوحى لا يدور الوحى لي وقت الإلهاء جايب إلهي يدور أمره كدقى ما يصور إلهي أجل كيده كدقى ما يصور من كدر على ما يصور إلهي سبحانه وتعالى وحيث كتبه وحاوري وقت الله وقت الأجل أي وقت الله وقع ثانية من كورما علي من كدر على المرأة أيضا إنه ميتا تنجير إلهي سبحانه وتعالى وقر من الغوة رمية من كمرتكين تاعي فقول كان عليه الصلاة والسلام رسالتي تسلي إلغو هرد يدين ورنبي عليه الصلاة والسلام قطع عنين آيين قلوا هاين آيين وجي الشيطة آيين أيها إلهي سبحانه وتعالى من الغوة رمية وقالوا الحي إلى هدينو إلهي الكفار مكو ورنبي وقول لها عليه الصلاة والسلام يا أيها الذي نسكا نسيلا نوجد يدين عليه الكرسي سأجيب ونسيلا نوجد يو قرآن كسبع سوء شاقان يو إنك أروب لمجنون ندوى عن عياتك فقلت عليه الصلاة والسلام عندي أنا وحيث وضع إنك الله تقول قول المجانين وعد قهر لإسادتك جن ذقب وحكا إسوع الله معي روحة سيادان إساء إلهي إنه القرآن في مسلم الجيئ مرك هذا القوضة إليه الكفار مكو وعبتك قول فرعون خلق معي لفرعون نبي الله موسى وصور داري أسور مريني في العقل داري إن رسولكم الذي أفتح إليكم المجنون خسر فينا على الانصاد رسول شهيد عليه ووارنها يومه برجع هذا لمن من كان هذا لمن مقارع يليه من دعوه رئيس وحوية يا أجل هذا دين نزل عليه لكوري إنك لمجنون من دعوه رئيس وحوية لو ما تأتينا في الملائكة المؤمنة إلهي إلي سبحانه وتعالى إنت صونا ويقول الدين يا الله سبحانه وتعالى والله وحوية صونا ما ننزل الملائكة ملائكة الدين مني حدنا إلهي يقوله دونا إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون قالوا إلهي إلهي دونا حدنا نرسى وحي إجراهين مقالات سيدة الحماية هي سيدة رسولك أو آبي ليري وإنسى مجرى عليه السلام وحبقه وقعرك هيا إلهي نضوه همية وقالوا حي إلهي نوض إلهي يا أجل هذا الذي يمسك من جرى الوجد لي عليه كرسيس أزيك لذي الوجد وحي الوجد لي وصير صبغ سيدان يصورا إنك أدوه لمجنون قوة على نفس الإلهي وقد وعلمت أيها وحاد سيدان إيسا قول المجانين أيها الصحاب للسيدة لو ما تأتينا ما دولتنا هذه الإلهية للمرائسة المرائسة إن كنت أعطاها في منصة الدقينة هو رمت الشيء غير هذا شفتها منها لو ما تأتينا وإذا هل لا تأتينا ما دولتنا هذه الملوك إنتي للمرائسة المرائسة وأدوه المرائب ولا ما دولتنا هذه إن كنت أعطاها في من الساعة الدينة هو رمت الشيء غير مثل من الضغط وهو أولي هذا الكاقة تسوي شيء سنة مدى آخر قرآن كان هو أولي إلهي أكي في أكاية سوزده لو وضع سبا إلهي أكيه كل الدينة يغلوه ما تنزلوا الملائكة أما ما تنزلوا الملائكة في الله والأخيرة وعلى الله هو التبعيتان ما تنزلوا الملائكة ملائكة تجي مري صوب إلهي ملائكة كيف ما أنه إلا بالحق حقه إلى إلهي أما سمعنا نزل الملائكة ملائكة الدجمين وإلهي إلا بالحق حق مليان ستر في الدجمين حقا نوحا وي وأمض ملائكة روسين مايو إلا عيروي عذاب على المحيط بس ملائكة رسول الدجين وإن يلقوا حذابان وما كانوا ما أهانا يامون إلهي قوة ملائكة روسين الدجين أو ظالمين تا إذا وقت لا صوم إلهي ملائكة مرسل لسول الدجين عذاب من داري أكون لك التأهام عليه وواحا ولي الصوبة إلا واحا لدي إلى مرهب وما كانوا أهان معيان إذا وفق رسول إلهي أي حين نزول الملائكة ولي منذ من أسوأ يوفق أهان معيان inaa anagu wuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, naxnu anagu ta'kiid weeye nazalnaa waanu dejinay addikra dikriga waan dejinay. maxay yidhaahdeen yaa ayuha aladiina jiraxan idibdinaka lamadunay, markaasuu dhahay ilaahay inaa anagu naxnu anagu ta'kiid weeye nazalnaa waanu dejinay addikra dikriga ayaan dejinay qur-aanka, wa inaa anaguna lahu isaga laxaafiduuna kuwa xifdinaya ayaana qur-aankan anagaa soo dejino ba ilaahay, haddana annaga ayaa ilaalinayno waxaan ka dhowraynaa in la bedelo oo la taxriisiyo oo la diyaadiyo oo la nuqsaaniyo, intaas qur-aanka ilaahay ayaa ka dhowraya subxaanahu watacaala. cid markaas hadda isku dayi karta inay soo kacdo kutubka qur-aanka meeshii aayaddiina ka tirta wax kale ku qorto bedelkeeda, amase waxa weeye ay nuqsaaniso amba ay ziyaadiso, ma jirta taas. marka saasaa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala. marka waxa weeye walaysa inzaaluhu bizacmika weye kama ictaqadu, ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala qur-aanka annaga ayaa dejinay annaga ayaana dhowrayno. qur-aanku markii saas diidayy wuxuu ka duwan yahay kutubtii hore weye. kutubtii hore waxa weye waa la taxriifi jiray, waa la bedeli jiray, waxyaaba badanaa laga bedeli jiray, laakiin kitaabka qur-aanka sidii ilaahay saas u dhahay ilaa intiiba kasaabsan qur-aanka akoonkan uu yaalo cid wax ka bedeli kartaa milata weyn. maxaa yeelay waa qur-aanka ilaahay rrdiyey, ilaahay qur-aanka ku ka dhahay mucjis mid cajibka iyo basharka weeye, kalaamkoodana ka duwan weeye. laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi, ilaahay ka dhahay baatil hortiisa ka imaamaayo gadaashiisana ka imaanayo. haddana qur-aanku baaqi wuxuu iska ahaanaya calaa mamari duruuraa layidhi zaminka intoo maaragta yaa soco zaminka oo dhan waa iska joogaya. marka saas weye waa iska joogaya weye ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka inuu saas ahaanayo waxaa cadaynaya ilaahay wuxuu ka yeelaa layidhi khidmata min albashar weye ayaa ilaahay u sameeyey, basharka ayaa u khidmaynaya, way xifdinayaan qur-aanka basharka bani aadamka ayaa u khidmaya. maxaa yeele waxaad arkaysaa layidhi qof oo maaragtay weyn aada arkaysaa haddii qur-aanka uu qabto asoo akraaya waxaa markaasi ku celinaya oo qaladaad akraysaa dhahaya canug yar oo majliska markaas fadhiya ayaa dhahaya ninkaana qur-aanka waa ku dheeraaya. marka sidaas waxa weeye ayaa qur-aanka ilaahay la celiyey kutubtii oo samaawi lahayd saasna ahayn weeye, waxaa gaay kutubtaas tabdiil iyo taqriir iyo ziyaado iyo nuqsaan ayaa ku dhacaa leeyi. marka hadda qur-aanka cid bedeli kartaa ma jirto, lafdigiisa laga wadaa mida waa dici karaysaa layidhi in markaasi macnaha la taxriifiyo oo saad macnihiisa ahayn saas yeeli la yidhaahdo taas waa dhici kartaa layidhi taas. laakiin waxa weeye ilaahay mar walba qur-aanka waxa loo xifdinaayo demin kasta waxa weeye haddii la hadal dad qur-aanka ay saxiixiyaan sidii bidcooyin ka horo khawaarijka iyo shiicada iyo oo qur-aanka lafdigii macnihiisa taxriifiyey, lafdiga ma taxriifi karaan laakiin macnahay si kale uqaateen oo fahm kale oo xun ayay ka samaysteen. marka hadda qur-aanki markii lafdiga ilaahay dhowray waxaa mar walba imaanaya dad xaqiiqada siday tahay u fahma ayaa imaanaya, mar haddiiba qur-aanki sidiisa uu yahay, laakiin haddii lafdiga la bedeli lahay waxaada meesha lagu soo gaaro oo aada markaasi xifdiso amba aad fahamtaada la arki lahayn dhibaataa ka imaanaya. marka saasuu dhahay hadda subxaanahu watacaala walow allahi laqad xaqeeqaha ayuu dhi ilaahi arsalnaa waanu diray min qablika adiga hortaaseydka maxamed gaarow fii siyaaxi lawaliina rusulan usooqa diro walaqad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnow ilaahi min qablika adiga hortaa rusul ayaanu dirna fii siyaaxi lawaliina fii firaqi lawaliina dadkii hore firqooyinkoodi ayaanu ku dirnay fii siyaaxi lawaliina dadkii hore firqooyinkoodi firqooyinkii macnaha waxaa laga wadaa qaybihi ay kala ahaayeen ayaanu rasuul ku dhex jirno dha ilaahay wamaa yaatiihim ou dha ilaahay wamaa kaana isaga soo qadira ma ahaanin yaatiihim inuu u imaanayo min rasuulin rasuulow dha ilaahay ilaa uu u yimaado kaanuu waxay aadeen bihi rasuulkaas yastahziuna kuwa ku jeesiyada, sida adiga qoonkaa kugu jeesiyatahayo aayaddan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa tasliya looga dhigaya sabab baa laleeyay. umad kastoo waxa weeye rasuul lagu diro oo rasuul loo diro sida adiga hadda lagu yeelaayo ayaa la yeeli jiray rasuulka. wamaa yaatiihim u imaan maayo ilaahi kuwaas min rasuulin rasuul ilaa uu yimaado isbaad weeye kaanuu waxay ahaayeen bihi rasuulkaas yastarjuuna kuwa ku jirsiya fa isiisaa aqoomika ku turay si aqoonkaa kugu jirsiyatahayaan kadalika sidaasoo kalow ilaahay ee misra ifkaarina atajiiba weliye beerinta saan u gelinay qoladaas quruuftooda oo waxa weeye beento ad u gashay qalbiga beento uga gashay kadalika sidaasoo kalow ilaahay nasluku yaanu gelinaynaa tajiib kow ilaahay fi quluubi lmuslimiina kuwa kaafiriinta quruubtoodan gelinaynaa weli sida ummadaha asoro qalbigooda beeninta loo geliyo rususha ilaahay la beeniyo kadalika sidaasoo kalow ilaahay nasluku waanu gelinaynaa tajiib kowda ilaahay fii quluubi lmuslimiina kuwa muslimiinta quluubtooda inaan gelinayna laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi binabiyi nabiga rumayn maayaan amaa bihi bilqur'aani qur'aanka rumayn maayaan amaa bihi billaahi alla rumayn maa damiirka sidaas baa loo celin karaa hadigi laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi binabiyi nabiga rumayn maayaan walxaal qad xaqeeqaha khalad ay tagtayna sunat alawaliina dadkooda jiintood ay tagtay sunnada ilaahay dadkooda uu ku jiyay oo eeday in la cadaabaayo qofkii ambiyada beeniyo qoladaanu ayaguna lamid weeye qoladan kufaaru makaana waa lamid baa ilaahay leeyay laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi binabiyi nabiga rumayn maayaan walxaal qad xaqeeqaha khalad ay tagtay sunat alawaliina dadkooda jiintood ou ilaahay wulow boorow ilaahay fataxnaa aanu furno caliim kortooda baaban albaab min asamaa'i samadaan u wada soo furno oo fadalluu ay ahaadeen bihi baabkaas yaxrujuuna kuwa koraaya ee baabkaas ina koraan samada ay soo fiiriyaan oy wax walba ay soo arkaan laqaaluu waxay ku qawli lahaayeen ou ilaahay inamaa in kaleeta maayee sukirad waa la daraandariyey absaarunaa aragyaalkayna waa la daraandariyey bale naxnu anagu qoomun qoom ayaanahay qoomkaasoo mashuuruuna oo la sixray sidaasay dhihi lahaayeen xataa wax kasta haddii la tuso oo waxa weeye sabaawaadkaasina loo furo malakuudkay wax walba ay arkaan inaysan waxba ku dheefaynin ayaa ilaahay ku qamaya balse alla wuxuu yihi subxaana watacaala wulowgood fataxnaa aanu ku furno ui ilaahay xadhiin kortood baaban albaab min asamaa'i samada aan uwa soo furno ui ilaahay oo fadalluu ay ahaadeen sihi albaabkaas yaxrujuuna kuwa koraaya albaabka ay galaan weeye oy wax walba ay soo fiiriyaan laqaaluu waxay ku qawli lahaayeen inamaa in kaleeta maayane sukirad waa la daraandariyey macnaha waa la duuday oo waa la xiray absaaruna aragyaalkayna macnaha bay leeyihin indasarcaad baanu ku yihi waxaan waa wax indasarcaad bal iska daaye naxnu anagu qoomun qoom ayaanahay qoomkaasoo mashuuruuna oo la sixray saasaanahay dhihilaale ee haddii waxa weeye wax walba la tuso inay wax ku qaataan suurtagelinaysu ilaahay walaqad xaqeeqee jacalnaa waanu yeenow ilaahay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan bursiyaalo ayaan yeenay laba iyo toban weye burjiyaasu weliya walaqad xaqeeqee jacalnaa waanu yeenow ilaahay fi samaa'i samada buruujan bursiyaalo ayaan yeenay laba iyo toban weye laba iyo toban burji ayaa loola jeedaa ayaa ilaahay samada yeelay waxaa weliya xamr iyo sawr iyo jawdaa iyo saradaan iyo asad iyo sumbula iyo miisaan iyo carqab iyo qawf iyo bedi iyo dalw iyo xuus weye labadaas iyo tobankaas burji waxaa jira xidigta maarat xidigaha oo todobada ah oo la yihaahdo alkawaakibu sabca sayaar la yihaahdo ayaa degaan baa lii mariix waxaa dega maaragtay xamli ayaa dega caqrab iyo maaragtay iyo caqrab iyo zuhra dhiga mariix waxaa dega manzilka ah xamli iyo caqrab iyo zuhra dhiga waxay iyaguna markaasi waxa weeye ay leeyihiin sawr iyo miisaan weeye cadaari isagana waxaa maaragtay yadiga jawza sumbula waxaa dega markaasi cadaari waxaa dega jawza iyo sumbula iyo qamar marka isagana waxaa markaasi ay iska leeyihiin intaasuna saradaan qoraxda ayadana waxay iska leedahay asad weeye mushtari isaguna wuxuu iska leeyahay qowf weeye iyo xuuru iska leeyahay iyo zixal waxau markaas iyagu intaas leeyihiin gadi iyo dalwi sidaasaa marka waxa weeye buruujtaas waxaa dega xidigaha la yihaha sabca sayaara ayaa dega ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqeeqee jacalnaa waanu yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan buruujiyaalo ayaanu yeelnay wazayanaaha waanu diinaynow ilaahay samada xidiga ayaanu ku diinaynay linaadiriina kuwa fiirinaaya ayaan u diinaynay wazayanaaha waanu qurxinow ilaahay samada linaadiriina kuwa fiirinaaya ayaanu maaragtay u qurxinay samada hadda waxa weye xidigaha lagu qurxiyay samaa udina wey samadaan aan u jeedno ayaa lola jeeda. waxaa sidan ahaa waanu xifdinowna ilaahay samada waanu xifdinay oo shuruub ayaanu ku xifdinay min kulli shaydaanin shaydaan kulligiisa ayaanu ka xifdinay shaydaankaasu rajiimin marjuumin oo la dheereeyey oo naxariis ilahay laga dhibeeyey. wasayanahaa waan ziininowna ilaahay linnaadiriina kuwa fiirinaaya ayaan u jeedinay maxaa ila xidiguu samada way qurxinayaan. waxaa sidan ahaa waanu xifdinow ilaahay oo shuruub ayaanu ka xifdinay min kulli shaydaanin shaydaan arka kulligiis ayaana ka xifdinow ilaahay rajiimin marjuumin oo la dheereeyo shaydaankaasaan ka xifdinow ilahay subxaana watacaala. ilaa laakin ayuu dhari ilaahay man ruuxii istaraqa samca maqalka dafa mooyaane oo faatbacahu uu raaco shihaabun dambaabun mubiinun raaca dhowda ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waanu siilinay ayuu dhahay oo waxaanu siilinowda ilaahay subxaana watacaala kawaasib ayaanu ku siilinowda ilaahay samadi dadka naadiriinta oo fiirinaaya. haddana waanu xifdinowda ilaahay oo shuruub ayaanu ku xifdinay dambaabur wey min kulli shaydaani shaydaan kulligiisaan ka xifdinowda ilaahay rajiimin marjuumin oo la dheereeyey. ilaa midii mooyaane ayuu dha ilaahay istaraqa samca maqarka dafay oo faadbacahu uu raacay shihaabun dambaabur mubiin oo cad fawkabu yubiicu weye waa fawkab oo iftiimaayo oo gubaayo weye amba garoolinaayo amba khabar khabarka dhigaayo waxa weeye doqodoonka dhigaayo fasaadinaayo wey aclaada shaydaanka weye. markaas waxa weeye waadiyaasha ayay kusoo daadanayaan markaasi waxa weeye dadkay baadiyeynayaan fayaadiintaas waxa weeye waxay isku dayaan inay maqalka ay soo dafaan malaa'igta laakiin waxa weeye shuruubtaas oo waxa weeye gantaalka soo dhacaya xidigaha ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku soo ridayaa kolkaasaa lagu ilaalinayaaho halkaasaa malaa'igta ay ku soo ridaysaa wey. marka fayaadiinta waxa weeye farkood marka sharaaciyuu korayaa ayagoo doonaya inay maqal soo dafaan marka shuruubtaas ayaa mistaas wax loo diyaariyaa wey. marka waxa weeye mar kasta waxa weeye way ku dhacaysaa wey laakiin dowladdiina usay doona xisaaya walarda arladii ou dhan ilaahay madadnaahaa waanu filinow ilaahay walarda arladii buu dha ilaahay madadnaahaa waanu filinay waalqaynaa waanu ridnay fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaale ayaan ku ridnay buuro oo sugaaya wey si ayna aarkeeda ula dhaqraaqin. hadda samadiyaa laga waramay oo caalamulcilwi ah ilaahay hadda wuxuu nooga waramayaa arladii oo caalimu sufiya wey alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walarda arladii buu dha ilaahay madadnaahaa waanu filinay basadnaahaa weye calaa wasil maa-i biyo dushooda ayaanu ku filinay weye waalqaynaa waanu ridnay fiiha arlada dhexdeeda ou dha ilaahay rawaasiya buurayaale ayaanu ku ridnay waanbadnaa waanu dhalinay fiiha arlada dhexdeeda ou dha ilaahay min kulli sharin shay la arka kulligiisa mawjuudin oo la miidaanay shay macluuma oo muqadara ayaanu ka soo dhalinow dha ilaahay oo waxa arlada tan la keenaayo shay ilaahay xaggiisa laga qadiray oo qadarkiisa la ogyahay weeyo ilaahay subxaana watacaala ayaa caalim ku ah waxa qalbigiisa u baahan yihiin oo xayska u baahan yihiin intaasaa ilaahay soo dejinaya. wax ka diyaadaah oo markaasi cadaaba ilaahay u keeni maayo haddee lacala ay dhacdana hadee cadaab ay ku tilmaanaanayaan. ilaahay wuxuu yihi waanfadnaa waanu dhalinay fiiha arlada dhexdeeda ou dha ilaahay min kulli shayin shay la arka kulligiisaan ka soo dhalinay mawjuunin oo maaragtay aada miisaano macluum muqadara weeye wajacalnaa waanu yeelnow dha ilaahay lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda macaayisa xaysyaalo ayaan idin yeelnay wajacalnaa waanu idin yeelnay lakum idinkow dha ilaahay bani aadamkiyow fiiha arlada dhexdeeda macaayisa xaysyaalo jamcu maciisa weeye waxa insaanku oo ku noolaada ayaa la yidhaah oo macsara oo wax la cunaa oo mashrab oo wax la cabaa oo malbasa wax la gudabaa iyo wax kastoo soo raaca iyo wamin duud ayaanu idin yeelnow dha ilaahay lastum cidaan ahaynina lahu mankaas biraasi qiyar ku arsugaaya iyo waxyaaba ood ku tasarubaysiin ood ku difaacaysiin adinkuna waxaa weye risi adinsiihiina iyo wamin duud lastum cidaan ahaanina ayaan idin yeelnay lahu mankaas biraasi qiyar ku arsuga waxaa kamid ah adoomintiiya kamid a dawaabtiiya kamid a nimcoonadiiya kamid a ilaahay subxaana watacaala ayaa arsuqaaya annaguna waanu ku intifaacaynaa. wain min shayin ou ilaahay maa min shayin shay ma uusan ahaanin ilaa ou ahaaday cindanaa agtayna ayaa khazaa'inuhu khadnabayaashiisu ay ahaadeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain min shayin maa min shayin shayma uusan ahaanin shay kasta weye wain qalla weye ilaa ou ahaaday cindanaa agtayna ayuu ahaaday khazaa'inuhu khadnabayaashiisu. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ehaysiinaya weye markii qudradiisa ay ku tacaluqda weye yaadadiisa weye. marka salaamkan waxaa ku jiraadi majaas weye, maxaa yeele waxaa igu sabahaadiidi surcada ijaaska ilaahay ashyaada uu helsiinayo oo markaasi ay ku xasilayso bilfi'li ayaa markaasi haddana ilaahay subxaanah watacaala inuu yeelay khazaa'in ayaa marka ilaahay subxaanah watacaala waxau markaasi uu yeelay salaam ka waxaa ku jiraan dhahnay majaas, maxaa yeele ijaaska ilaahay ashyaada uu ahinayo ayaa waxaa lagu sabahay rasuulka ay xasilayso ficil ay ku xasilayso iyo in la yeelo khadaa'inta ilaahay weye. wajirdamucna waxaa weye udhexeeya surcat lxusuuli fii kulli naari, macnaha waxaa weeye ilaahay ashyaada dhammaanteeda middiisa ku jirta khayrkeeda sharteeda middeeda middeeda weyn weye alla markuu doono shayna waa shaygaas waa xasilaya. insaanka marka waxaa weeye ilaahay qeybtiisu wax kama dambaayo, maxaa yeele wax walba ilaahay yaa ahaysiye weye, bal waxa weeye mafaasiicda waxa weeye waxuu ka dalbaaya markaasi niman biyadiiba khadaa'in weye. shayga furihiisa waxaa laga raadiyaa midka khadaa'inta haysta iyo mafaasiicda oo allah subxaanah watacaala. marka hadda saasaa la leeyahy, qofki ilaahay subxaanah watacaala uu shay la doono allah waa siinayaa mastaaciisa u siyaanaya. waxaa laga wadaa hadhay marka saas leeyi ilaahay asbaasu usaaleya oo marka leeya qofkaas ilaahay waxaad furahood u siiyey waxaa laga wadaa ilaahay waa u sahlay ee fura hadda caadiyo nin loosoo taago meel uu ku furaay maxanuusaas maa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain min shayin maa min shayin shay ma uusan ahaanin ilaa uu ahaadee cindanaa agtayna ayaa khazaa'inuhu furayaashiisu ahaadeen. wamaa nunaziluhu shaygaas ma dejinayno ba ilaahay ilaa biqadarin qadar mooyaane qadarkaasoo macluumin uu la ogyahay, shay aan dejinayna ma jirto ilaa waxaan ku dejinayna qadar macluuma oo masaalixda hadba sida ay tahay aan usoo dejinayna. waarsalnaa waanu dirnow ba ilaahay arriyaaxa dabaylihi lawaaqixa xaalay tasiicu rabiisa waasana riyaaxa dabaylihiyaan dirnow ba ilaahay lawaaqixa iyadoo ogdibaysa wey kalqaxu saxaab wey saxaabta ayadoo markaasi saxaabta waxa wuxuu kaxaynaysa webiga ka buuxay. faanzalnaa waanu dejinow ba ilaahay min asamaai saxaabki maaan maqar ayaanu kasoo dejinay faanzalnaa waanu dejinow ilaahay min asamaai samada waxaa laga wadaa saxaabki maaan maqaran kasoo dejinay faasraynaaku buuridiina waa idin waraabinaynaa maaas oo madarka ayaa idin waraabinaynaa walxaal maa antum adan ahaanina lahu maaas bifaasiliina kuwa kaysada wax kaysiina idinka ku jirna maa sababkaan ilaahay keenaayo wax meel anaga weligiiloo kaystayna maa wamaa antum xaal idan ahaanina bilaahi lahu madarkaas bifaasiliina kuwa kaysada macnaha waxaa laga wadaa laysat khazaa'inuhu biaydiikum khasnadiinu gacantiina kuma jirin waina anagu buuna ilaahay lanaxnu anagu tasiir weli waina anagu buuna ilaahay lanaxnu anagu nuxyi waanu noolaynaynaa wanumiitu waana dilaynaa annagaa waxna nooleyna waxna dinowna ilaahay wanaxnu anaguna alwaarisuuna kuwa baaqi ahaayana ayaan wanaxnu anagu alwaarisuuna kuwa baaqiga ahaanaaya ayaan hawdha ilaahay albaaquuna weli marisu jamiic alkhalqi khalqiga dhammaantiis annaga ayaa dhaxlayno toonkaanoo dhan iyo wixii jooga waa la duuduubaya ilaahay subxaanahu watacaala daakaliisa ayaana baaqi noqonaysa owaa sawda ilaahi wayabqaa wajhu rabbika dul jalaali walikraam wey kullu shayin haaliku ilaa wajhah lahu lxukmu walayhi turjacuun shayn walba uma halaagsamaya ilaa daakali ilaahi mooye. marka wanaxnu lwaarisuuna waxa weye wanaxnu lbaaquuna weye marisu jamiica alkhalqi ayaanu dhaxlaynaho cid walba waxa weye waa baabaceysaa marka wax walba ilaahay daakaliisa ayaa kasoo haraysa marka hore na ka horeysay meel istigaana aan lahaynin meel imtihaana aan lahayn weye oo ilaahay meeluu ka bilowdana ma jirto meeluu ku dhammaahana ma jirto weye. taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala na tusaalaynaysa qudrada iyo awoodda alla uu iska leeyahy. marka casharka intaasuu ku egyahay wallah subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo afaraad oo suuratu lxijri ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay aayado dhowra oo ilaahay qudadiisiiyo waxdaaniyinta tusaalaynaayo. alla wuxuuna soo yidhi casharkeenna aadihu ugu dambeeyey, waxaanu dirnay ayuu dhay ilaahay, dabaysha ayaanu dirnay ayadu uur dabaysa u dhay ilaahay, waxaanu samada kasoo dejinay u dhay ilaahay, saxaabka madar ayaanu kasoo dejinay, madarkaas ayaanu idin waraabinaynaa u dhay ilaahay, adinkoo aan ahayna kuwa kaybsado oo waxa weeye khasnadiina kuma uusan jirin, marka gacmihiina iyo khasnadiina isagoon ku jirin ayaanu idin waraabinaynaa. alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala annagu waanu noolaynaa waana jirnaa, annaga ayaana baaqi noqonayna, khalaa'iqdan markay tagaano dhammaantooda annaga ayaa baaqi noqonayna u dhay ilaahay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa dadka waxa weeye wixii horay u taqadumay oo waxa weeye ummadihii hore u tegay iyo wixii gadaal u taakhuray ilaa qiyaamada ay ka qunto, ilaahay subxaanahu watacaala caalim inuu ku yahay oon cilmiga ilaahay wax ka baxaayo khalaa'iqdaani aysan jirin ayaa aayaddan ilaahay noogu sheegayaa subxaanahu watacaala. walow wallaahi laqad xaqeeqeha ayuu dhay ilaahay, calimnaa waanu ogaanow dhay ilaahay, almustaqdimiina kuwa hormaray oo minkum idinka idinka mid ah dhay ilaahay, man taqadama min alkhalqi min ladun aadam, weeye khalqiga wixii horay u tegay laga soo bilaabo nabiyullaahi aadam abuurkiisi ayaanu ognow dhay ilaahay subxaanahu watacaala. walaqad xaqeeqeha ayuu dha haddana alle, calimnaa waanu ognahow dha ilaahay, almustaakiriina kuwa gadaal maraya oo waxa weeye gadaal u dhacaaya ilaa yowmi alqiyaamati wixii dhalanaya, caalim ayaanu ku nahow dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka cilmigaas ilaahay waa cilmi oo tafsiir yaa layidhi, cilmi oo markaasi tafsiir uu og yahay si kala baxsan oo shay ilaahay og yahay weeye, wax ilaahay ka qarsoon subxaanahu watacaala ma jiraan. oo waa tordhahay alla subxaanahu watacaala, ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa, ilaahay subxaanahu watacaala shay uga ma qarsoona arlada iyo samada, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. shay hadda markii la yidhaahdo waxa weeye wa in qalla weeye darrada allaha ka dhige, cilmi oo tafsiiriga ayaa ilaahay caalim uu ku yahay. marka taasi waxay keenaysaa shay markaasi waxa weeye cilmiga ilaahay ka baxsay inuusan jirin, haddana waxa weeye qofkii oo mu'mina oo ilaahay adeecaaya waxdi ayaa ugu sugan, qofkii ilaahay caasinaayana isagana waxiid ayaa ugu sugan. oo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, walow wallaahi laqad xaqeeqeha calimnaa waanu ogaanay, almustaqdimiina kuwa hormaray oo horay u tegow dha ilaahay, oo minkum idinka idinka mida, walaqad xaqeeqeha calimnaa waanu ognahow dha ilaahay, almustaakiriina kuwa gadaal maraya ilaa yowmi alqiyaamati, caalim ayaanu ku nahay. marka shay cilmiga ilaahay ka baxaya ma jiro, cid walba markaasi inay ogaato wax kastoo ay samaynayso iyo jiritaankeeda iyo nolosheeda ilaahay inuu caalim uu ku yahay, cid walbana waxay samaysa lagu xisaabaayo inay ogaato ayaa loo baahan yahay. oo macnuhu waxa weeyaa la yidhi ilaahay cilmigiisu waxa uu koobayaa khalqigiisa dhammaantooda, kuwii waxa weeye hormaray iyo kuwii gadaal maray, daa'icooda midka ilaahay adeecaaya midka xaasigaa, shayna ilaahay kama qarsoona oo axwaasha khalqigiisa adeegi. culimada qaarkeed waxay yidhaahdeen oo bacdu tafsiirka kusoo arooray aayaddatan waxay kusoo degtaa la yidhi, niman waxaa jiri jilaa la yidhi waqtigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam munaafiqiin ahay oo salaada marka la dukanaayo safka waxa weeye salaada ka daba mari jiray oo safka gadaale ku dukan jira ugu dambeeya, waxayna ulajeedadooda aheed baa la yidhi, waa ka udhaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, liyaliinii minkum ulil axlaami wanuha tuma ladiina yaruunahum buu dhahay. marka dadka waxa weeye hayla xadiidsadaan buu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, dadka ahlulxilmigaahu hayla xadiidsadaano, oo dadka waxa weeye waaweyn oo kubaradaahu ahlulxilmigaahu safka hore hayla xadiidsadaano, oo markaasi caqliga iskale haddana kuwa kaloo kusiixiga kabacdi kuwa kusiixiga, marka waxa weeye kuwa ugu dambeeya waxa weeye waa haweenkaa dhigi, haween baa marka waxay ku dukan jireen safka ugu dambeeya meesha ugu sii dambeysay masaajidka nabigu sii dukan jireen baa lihi. haweenku markay halkaas kusoo dukan jireen niman munaafiqiina oo aan khayr dhahayna waxay sameeyeen baa lihi, safka gadaalo ayayna tagaan, ayay markay sujuudaan ama ay rukuucaan ayay naagaha halkaas ka fiiri jireenaa lihi. maaday meeshaas ka fiirin jireen. idan munaafiqiintu waxay daba joogaan shahwadooda, sayidahay daba joogaana alla kacabsi iyo midna maaragtay amalaha. markaasaa arrintaas markii ilaahayna uu ogaaday rasuulkana calayhi salaatu wasalaam la ogeysiiyey, kolkaasaa ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqiiqa calimnaa, waan ognahow ilaahay almustaqdimiina, kuwa hor maraaya oo minkum idinka idinkamida dadka wanaagsan oo safka hore salaada ka gelaya, waanu ognahay ou dha ilaahi subxaanahu watacaala, walaqad xaqiiqee calimnaa, waanu ognahow dha adanacade almutaaqiina, kuwa gadaal maraaya oo gadaal markay maraan xumaan u gadaal maraaya, waanu ognahay. marka hadda waxa weeye safka hore asaga ayaa khayr badan, laakiin safka dambo dhibaato ma laha isaguna, haddii waxa weeye dar ilaahay loogu dukanayo oo aan markaasi xumaan iyo qasad xunaan lagu takhallufaynin, waxa weeye isaguna kulliiba dad buu un baahan yahay. marka waxa weeye waxa la diidayo wax kasta oo la qabanayo waxaa loo baahan yahay dar ilaahay loo qabto. marka waxa weeye bacdu riwaayaat ayaa markaasaa saas la soo wariyey inay raggaas maaragtay aayaddaanu ku soo degtay, wayna rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay huwa rabbigaagu yaxshuruhum alihi soo kulminayo weeye khalaa'iq lagu dhimoreeyey wixii daba maraba ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamo ayuu soo kulminayo meel isugu keenaya, yajmacuhum bilxisaabi weeye ilaahay xisaab ayuu kusoo kulminayaa. markaas kabacdina way qaybsamayaanoo laba fariiqay noqonayaan, fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri noqonayaan, qolo waxa weeye jannada gelaysa iyo qolo naarta gelaysa ayay u qaybsamayaan. wa ina rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay geedka maxamed shaaw huwa rabbigaagu yaxshuruhum alihi soo kulminayo weeye, inahu rabbigaaguna ayuu dha ilaahay xakiimun aliifal suuban weeye waxa uu sancaynayo oo shay walba ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa, caliimun aliifu cilmile weliye haddana ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay oo cilmiga ilaahay wax ka baxaya ma jiraan. walow allaahi qad xaqiiqee ayuu dhahay alle khalaqnaa waanu abuurnay alinsaana insaanki aadam ahay min salsaalin roobo sawdaynaysa ayaanu ka abuurnay oo min xama-in doobi madow xaggeeda ka ahaatay masnuunin oo doorsoomay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu halkaan ogaga sheegayaa waxa weeye bidaayadii insaanka sida ay ku bilaabatay, gaar ahaan waxa weeye aslul bashar oo abuuna aadam ah sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray iyo sifaatkaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya, iyo adwaatii heerarka uu maray ayaa ilaahay halkaan noogu sheegaya. marka taasciidada sirkeeda waxaa ku sugan adilo weyn oo ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaysa, sir weyn oo cibraa ayaana ku sugan oo haddana bani aadamka inuu rabbigiisa uu ku shufriyo keenaysa. walow allaahi qad xaqiiqee ayuu dha ilaahay khalaqnaa waanu abuurnay alinsaana insaanku waanu abuurnay, insaanka hadda meesha aadam ayaa loola jeedaa, min salsaalin ou dha ilaahay roobo sawdaynaysa ayaanu ka abuurnay. salsaal weeye bimacna almusalsal ayaa laga wadaa tazilzaal oo kaleto bimacna almusalsal ah weeye, marka wadankiisuna waxa weeye waa ficlaan. marka waxa weeye laamtaas lasoo celceliyey middii markaasi hore ayaa la qalbiyaa layidhi oo jinsigii ka tirsaneeda saa-ul kalima weeye. salsaalku marka waxa weeye waa qowrti amase heerkii oo afaraad oo heerarka aadam uu soo maray oo xagga dhoobada ah weeye, maxaa yeela marki hore waxau ahay turaab caadi ayuu ahay, kabacdi ayaa turaabkii la cajiinay, biyaha noocyaalkooda ayaa lagu cajiinay, markaas ayuu wuxuu noqday dhoobo uu noqday, kabacdiyaa laga tegaa layidhi muddo markuu yiilay ilaa dhoobadii markaasi ay doorsoonto ay qurunto, kabacdiyaa markaasi waxa weeye oo ay ka madoobaato, markaasuu wuxuu noqday xama dhoobo oo markaasi doorsoon ayuu noqday, kabacdi ayuu qalalay markii la suureeyey, kabacdi markaas ayuu sartaal ahaaday, kabacdi ayaa ruux la geliyey markii la joogo arrimahaas uu suumanayo laga joogo 120 sano, afartan waxa weeye dhoobo ayuu ahay, afartanna xama masnuuna ayuu ahay dhoobo doorsoon, afartanna wuxuu ahay salsaal oo musawara ayuu ahay. sidaas ayaa adwaartu owlaadiisna ay tahay baa dhigi, maxaa yeela nutfada ama manidu raximka waxay ku nagaanaysaa sida xadiiskii ibnu mas-uud oo ahay 40 maalmood kabacdi ayay haddana calaqo noqonaysaa xinjir, ay noqonaysaa dam oo qaliil oo jaafa 40 kaleentood, kabacdi ayay mulqo noqonaysaa cad yaroo hilib inta la calaadiyo kalaa 40 kaleentood, kabacd ayaa ruuxa lagu afuufaya markii la joogo 220 maalmood la joogo. Marka meeshii 220 sano ahayd ayaa isaga owlaaddiisii laga sii yareeyo adyaamo looraga dhigay. Waa 4 bilood weeye ayaa insaanku markuu waxaa jiraa bani aadamka ruuxka marka uu ku jiro ayaa ruuxa la gelinayaa. Isagana 220 sano kabacdi ayaa ruuxa lagu afuufay. Marka sarsaalkaana waxa weeye dhowrkii amarta waxa weeye heerkii 4aad weeye ee haddaan macnaha meeshaan tartiib lagama hadlow haayo. Nin salsaari marka ilaahay dhoobo toobdaynaysa ayaanu ku abuurnay waxa weeye lahu waxa weeye diinu yaarisun weeye dhoobo u engega oo yusmacu lahu salsalatun toob laga maqlay weeye sidaanu kira markii la sawiyo deriga markii la sameeyo kareentooda oo min xama inuu ilaahay dhoobo madow xaggeeda ka aatay diin oo aswada weeye mafhuun oo toorasoomada mutaqadida taasi waxa weeye abuurkii nabiyullaahi aadam weeye waljaana jinnigii ou dhaa ilaahi subxaanahu watacaala khalaqnaahu waanu abuurnay isagana min qabl hor intaan aadam la abuurin ka hor ou dhaa ilaahi min naari samuumi maajubideydi xaggeeda ayaanu ka abuurnay ou dhaa ilaahi waljaana jaankan waxa weeye abal jinni waa jinniga aabihiis oo ibliisa weeye oo jaanka kaasaaliya saasaa raajixa weeye laba qowl midkood weeye kaasaana raajixa qaar waxay yidhaahdeen jaanku waa abu shayaadiin weeye shayaadiinta aabahood weeye waana firqo oo jinniga kamida weeye axad ayaga kamida hor rumeyna ma jiraaliin jaankuna waxa weeye abuljinni weeye marka haddii saas la yidhaahdo oo qowlkaas dambe la qabta kii horaa raajixaaye usuustu waxay noqonaysaa saddexay noqonaysaa aadam oo abulbashara iyo ibliis oo abu shayaadiina iyo jaan oo abuljinni ah weeye laakiin sida raajixa waxa weeye jaankan waxa weeye waa abuljinni abuljinni weeye oo ibliisa weeye waljaana ayuu dha ilaahay jaankii ou dha ilaahay khalaqnaahu waanu abuurna ou dha ilaahay min qabl hor ayaanu abuurnay intaan nabiyullaahi aadam la abuurin ka hor ayaanu abuurna ou dha ilaahay hadda muddada uu ka horreeyey inuu ka horreeyo xagga abuurka ilaahay subxaanahu watacaala waa noo sheegay laakiin muddadaasi inta ay aheeday oo udhexaysay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmilo haddaan wax saa soo waarida oo lagu ogaadana markaasi ma jirto weeye min naari samuum yow dha ilaahay naaru samuum naar jibilaydi xaggeeda ayaanu ka abuurnow ilaahay naaru samuumta lahaayee naar oo waxa weeye oo aan qiiq lahayn weeye oo gelaysa masaamul jildi waaye jildiga haragga daldaloolagiisa gelaysa oo qiyaamo markaasi kufaarta lagu cadaabi doono weeye marka sidaasay ladiif u tahay weeye xaraaro oo kurayla weeye oo markaasi gelaysa insaanka isla markaasina hadhow qiyaamarkii lagu cadaabi tago waxa weeye qofku markaasi u kala dhacdhacayo ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala markii abuurkii labadaas laga waramay wasurxu kawdha ilaahay kaysa maamadkaahow id waqti qaala uu yihi rabbuka rabbigaagu lilmalaa'ikati malaa'igta oo u dhahay innii anigu khaaliqun mid abuurayaan ahay malaa'igay basharan bashar ayaan abuurayaa min salsaalin dhoobo sawdaynaysa ayaan ka abuurayaa oo min xama-in dhoobo madow xaggeeda ka ahaatay masnuunin oo doorsoomay faidaa waqtigii sawayntuhu aan timo oo aan taam yeela abuurkiisa wa nafaqtu aan ku afuufa fiihi isaga min ruuxii ruuxayga oo waxa weeye u ahaada xaj uu ahaado faqacuu u dhaca lahu isaga saajidiina xaalaatiin kuu sujuudahay nabiyullaahi aadam markii la abuurayay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la hadlay malaa'igtiisa ayuu la hadlay waykun xusow dha ilaahay id waqti qaala rabbuka rabbigaagu uu yiri ou dha ilaahay lid malaa'ikati malaa'igta u dhahay malaa'igtan hadda malaa'igto dhan inay tahay iyo bacdi kamida taas waxa weye lama kala ogaa laakiin hadda daahirka sida muuqata malaa'igto dhan inay tahay ayay keenaysaa aayadda innii anigu khaaliqun mid abuuraya ayaan ahay basharan bashar ayaan abuurayaa min salsaalin dhoobo sawdaynaysa ayaan ka abuurayaa oo min xamayn dhoobo madow xaggeeda ka ahaatay masnuunin oo doorsoomay bashar waxaa loo leeyahay macnaha bikro ayuu leeyay jir ayuu leeyahay malaa'igta bashar lama yidhaa wax la soo taaba kara maaha jinniguna kadalika weye faidaa waqtigii sawaytu aan simo waxaa laga wadaa haa layidhi sawaltu aan suureeyo insaanan kaamilan aan ka yeelan weye oo waxa weeye acdaadiisu ay siman tahay iyo dabaacadiisu faidaa waqtigii sawaytuba aan simo oo wa nafaqtu aan afuufo fiihi isaga dhexdiisa min ruuxii ruuxayga aan ku afuufo oo xayi markaas uu noqdo hadda ilaahay min ruuxi ayuu dhahay ruuxaas markaasi oo la ilaafeeyey ilaafatu tashriif wey fasacuu dhaca malaa'igay lahu basharkaas saajidiina idinkuu sujuud ah sujuud uu dhaca oo sujuud markaasi taxiya oo inxina ah oo hoobasho ah taxiyadii markaasi ummadii hore ayaa saas eeday oo sujuuddaanu mid wadculjabha ma aan dhulka la dhigaa ugula weeyey sida raajixa saas weeye qaarna waxay yidhaahdeen maya sujuudda xaqiiqadeedaaba loola jeedaa oo aadamu hau ahay kalqibla sidoo kalu ahay sujuudduna ilaahay ay ula ceysay ama waxay culimmada qaar yidhaahdeen sujuudku waxa weeye daatada aadam ayaa loo sujuudaayey hase yeeshee sujuud ilaahay qeybkiis loo sujuudana waa kufri laakiin waxa weeyey leeyihiin markaan ilaahay subxaanahu watacaala uusan ku amrin weeye marka haddaa dee sujuuddi isagu alla iska lahay isagaa amray in addoonkiisa loo sameeyo dhibaatana keeni maysana saasna waa layihi alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuuduuna u dhaylaahay kulluhum dhammaantooda ajmacuuna dhammaan ta'kiid weye fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuuda u dhaylaahay kulluhum dhammaantoodu ilaahay ajmacuuna dhammaan laba ta'kiid weye fasajada almalaa'ikatu xataa way saga filnaaday kulluhum ta'kiid weye ajmacuunana ta'kiid labaad waaye malaa'igtii oo dhan way sujuudeen uda ilaahay subxaanahu watacaala cidna ayadaysan ka xadin ilaa laakiina ayuu dha ilaahay ibliisa ibliisa uda ilaahay waa abuljinni waaye sahadda soomalina waljaana khalaqnahu min qablu min naari samuur dhahaya ilaa laakiina ayuu dha ilaahay ibliisa ibliisa uda ilaahay abaa waa diiday uda ilaahay ibliis waa diiday sujuuddi waa diiday maxaa yeele ibliis malaa'igtu iska dhex joogi jiraa lisaan horay suuratul baqara iyaan ugu soo mari jirnay marka isrinahana muqadicaa laga dhigahaa layi maxaa yeela ibliis malaa'igta kamid maa weye ama mutasir way iska anfacahaa layi in laga dhigo haddii la fiiriyata weeye markaasi inuu markaasi sifaatkooda isaga sifuuray qaar waxay yidhahdeen ayagoo kamid ahay laakiin sida raajixa kamid ma usan hayni ilaa laakiina ayuu dhaylaahay ibliisa ibliisou dhaylaahay abaa waa diiday sujuudda waa diiday an yakuuna min an yakuuna inuu ahaado ayuu diiday maca saajidiina kuwa sujuudaya micigooda inuu ahaado ayuu diiday u dhaylaahay ilaa laakiina ayuu dhaylaahay ibliisa ibliis abaa waa diiday an yakuuna inuu ahaado maca saajidiina kuwa sujuudaya micigooda u ahaado taas waa diiday qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ibliis markuu sujuudu diiday yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaa lahaantaada soomaaliga maxaa kugu dhacay weyn oo allaa takuuna aadan u ahaanin maca saajidiina kuwa sujuudaya micigooda maxaa kaa reeba saajidiinta ayaa layihi qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaa lahaantaada maxaa kugu dhacay oo allaa takuuna biallaa takuun laadaan westom siro daaida meel macnahayna ku jiraan qur-aanka la arki doona allaa takuuna idaan u ahaanin maca saajidiina kuwa sujuudaya micigooda maxaa kaa reebaa layihi qaala ibliis waxa uu dhahay uda ilaahay alam akun maya qaala wuxuu dhahay lam akun anigu ma ihiyo u dhahay liasjuda inaan u sujuudahay allow libasharin bashar basharkaas oo khalaqtow aad ka abuurtay min sarsaarin dhooba sawdaynaysa oo min xamain dhooba madow xaggeeda ka aatay masnuuna oo doorsoomay waxa uu bilaabo markaasi inuu aadam uu xaqiro oo asagu uu isisara mariyo qaala wuxuu yihi ibliisa uda ilaahay lam akun anigu ma ihiyo u dhahay liasjuda inaan u sujuudahay aqula laa yanbaqii lii an asjuda weli wax ii haboonoo suurtagelaya maaha nin shaygaan inaan u sujuudo libasharin bashar ayuu dhahay oo qalabtow aad ka abuurtay min salsaalin dhooba sawdaynaysa oo min xamain dhooba madow xaggeeda ka aatay maqnuuna oo doorsoomay dhoobad macnaha wax laga abuuray oo mutakayira waxa weeye anigu ma ihiyo inaan usujuudaa udha maa usujuudaay sababtoa waxa weeye aniga ayaa ka sareeya ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtu min diin waa ku meelo kala dhexay aniga ayaa ka khayr badan maxaa yeele aniga naar baad iga abuurtay isagana waxa weeye dhoobaad ka abuurtay saasuu leeyahy hadalladaas xataa waa uu sheeg weye anaas khayr badan udhahay maxaa yeele naartu waa jismi oo latiifa oo jirac oo nuuraaniya salsaalkuna waa jismi shay oo waxa weeye kasiif oo culus weeye oo haddana dulmaaniyo mugdiya u dhahay marka sidaas ayuu dhahay marka waa xaqiray baa layidhi waxa uu ka wadaa marka wanuuraaniyu khayru min adulmaaniya waxyaabaha nuuraanigaana waxa mugdila waa ka qayb badan yihin. waa isaga markaasi waxa weeye kibiskiisi waxyaabaha ku kalifay ayaa sidaas ele wey, iyo inuu markaas isagu khayr uu sheegto sideedaba khayriyada laysama sheegto weli. marka taasna waxa weeye waa marduud oo waa lagu celiyey, maxaa yeele aadam waxa weeye murakab min alcanaasir alarbac, waa uu ka koobnaay canaasir noocyaalo oo afar weeye. ibliiska asagu waxa weeye hal shay kaliya ayuu ahay, haddana waxaa la leeyahay fadliga ilaahay gacantiisa ku jira, ilaahay qofkuu doonuna siinaya ee waxaasaan ka abuuranaa, waxaasaan kasoo jeedaa, waxaasaan ahay, kaligeer waxba tari mayso, fadliga ilaahay ninkuu doono ayuu siinayaa. marka alla uu yihi subxaana watacaala ibliis sidaas ayuu dhahay, sidaas markuu dhaayo amarkii ilaahay uu diiday, qaala ilaahay wuxuu yihi ukhruj ka bax minhaa jannada ka baxaa la yihi iblisow, ukhruj ka bax ama minhaa samaawaadka ka bax, fainaka adigu rajiimun marjuumun mida dheereeyey oo naxariista alle laga buliyaa tahay, marjuum ayaa taaye ka baxaynaa. waina calayka korkaagana waxaa ahaanaysa allacnata, lacnadii ayaa ahaanaysa ilaa yowmidiini, jazaa yowmkiisa inti laa gaarayo yowmidiin hadde qof walba waxa ahaya lagu abaar marinaya. waina calayka korkaagana allacnata, lacnadii ahaanaysa ilaa yowmidiini, jazaa yowmkiisa inti laa gaarayo. sidaas markii layiro ibliis malcuun ou naqday sooma noqonin ou khadiyadaas galay, qaala waxau dhahay ibliisan wili ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow faandirnii ii kora, ayuu dhahay ilaa yoom inti laga gaarayo dhibcasuuna dadka laga soo bixinaayo. qaala waxau dhahay ibliisow dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow faandirnii ii koro ii taagi, u dhahay oo haydirin ilaa yoom inti laga gaarayo dhibcasuuna dadka laga soo bixinaayo, yoomulbacsi inti laga gaarayo nafarti saaniya alaysaasow dhahay. qaala ilaahay waxa u dhahay fainaka adugu ibliisow min almundariina kuwa la furanaaya kamid tahay, waa lagu taaginayaa, laakiin markaas sheegatay maahan, ilaa yoomil waqti waqtigii yoonkiisi intii laa gaarayo ayaa lagu taaginayaa, almacluumi oo la ogaay waxa weeye nafas luulaa weeye. maxaa yihi ibliis waxaa la yidhi siro wasaaho ilaa yoom yubcasuuna, markuu leeyahay waxau rabaa inuu ka baxsado qiyaamada markaasi adunya duufta, adunyada markaba duubaayo qiyaamadu dhacayso, shadaa'iddaas inuu ka baxsado, mowtna uu ka baxsado ayuu doonayaa. maxaa yihi yoomulbaxsi waqtigaas wax markaasi la dilaayo amba wax mowt uu qabsanayo ma jirto, maxaa yihi malakul mowtu waqtigaas koor ayuu dhimanayaa. marka waxa weeye ulajeedadiisa waxay tahay inuu malaka mowt ka baxsado qabaa, laakiin lagama yeerine ilaahay waxau dhahay fainaka adugu min almundariina kuwa loo furanayo ayaad kamid tahay ilaa yoomil waqti waqtigii yoomkiisi inti laa gaara, almacluumi oo la ogaay. markii saas la yidhi qaala waxau dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow bimaa aqbiltanii bisaabi igwaa'inka, baadiyeyntaada sababkeedaan ku dhaafay baadaan sabiyo weyi oo markaasi lilqasama jawduna waa sida tan. qaala wuxuu dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow bimaa aqbiltanii baadiyeyntaadi baadiyeysa sababkeedaan ku dhaafay, la usayinanna waan usiinayn oo waan usiina waana u qurxin weeye, lahum ayuu dhahay bani aadam bilardi dhulka dhexdiisa ayaan u qurxinayaa oo macsida ayaa u qurxinaya. ibliisku au ku dhaafay harlada tan markay joogaan bani aadamku inuu macsida u qurxinayo, hadda dadka mucdankiisinaha waaba u qurxiyo waa raacda, la usayinanna waan usiinayn oo waan usiinayn lahum ayaga filardi ahladaa usiinayna macaasi, walaa uquyanahum waan baadiyeen oo waan baadiyeen ajmaciina dhammaantoodu dhah, aniguna halahaas maadaama aniga waxa weeye aadam sababkiisa arrinti aan diiday aniga malcuun aan ku noqday aniguna un dhiban u geysanaya u dhahay, walaa uquyanahum waan baadiyeen u dhahay ajmaciina dhammaantoodaan baadiyeynaya, ilaa cibaadaka addoomankaaga mooyaane oo minhum ayaga kamida almukhlasiina oo la doortay, addoomankaaga la doortay mooyaane inta kale waa baadiyeynayaa, waa mu'miniinta weeye. marka dadka mucdamkiisa inuu baadiyoobaa ayuu cadeeyey, ilaahayna waa ka yeelayo sidii waa noqotay danigiisa uu ahay. qaala ilaahay wuxuu yihi haadaa midkaanu siraadun dariiq weeye oo calaya kurkeliga aada mustaqiimin oo toosan, haadaa midkaan wax la ishaara waa noo soo socdaan, siraadun dariiq weeye oo calaya kurkeliga aada mustaqiimin oo toosan, waxaana weeye ina cibaadii addoomankeyga oo mu'miniinta laysa laka kuuguma sugnaani calimka kuwada sudaanu jiran, addoomankeyga mu'miniinta kuma jiri mukasi ruurjuma lihi ilaa laakiin ama itabacaka ruuxi kuraaca oo min algaawiina kuwa baadiyoobe ah ilaa laakiina man itabacaka ruuxu ku raaco min alghaawiina kuwa baadiyoobaa kuwaas mooyaane ilaa man itabacaka ruux ku raacay mooyaane oo min alghaawiina kuwa baadiyoobaa amase ilaa laakiina isnaa laga dhiga mugade ma ruuxii itabacaka ku raaca oo min alghaawiina kuwa baadiyoobaa wa ina jahannamo jahannamo ayaa la mawciduhum yabohooda ajmaciina dhammaan jahannamo ayaa yabohooda wa ina jahannama jahannamo ayaa la mawciduhum yabohoodu yahay ajmaciina dhammaan lahaa waxaana usugnaaday jahannamo sabcatu abwaabin todoba irdood todoba dabaq wadi likulli baabin albaab afka kulligiisana waxaa usugnaaday oo min minhum ayaga xaggooda uwa sugnaaday jiz-un nasiif maqsuumun oo la guuriyey jahannama waxa weye waa todoba dabaqowda ilaahay lahaa waxaa usugnaaday sabcatu abwaabin todoba dabaq wadi likulli baabin albaab afka kulligiisana minhum waxaa uga sugnaadowda ilaahay kuwaas adiga ku raacay jiz-un nasiib weye qayb maqsuumun oo la guuriyey ou gelayaa marka casharkeen intaas uu kaga yeeyo allah subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu